أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا معين بحرمة سيد المرسلين. عزيز مؤمنلر, محترم müslümanlar, mübarek Ramazan-ı Şerif nihayet son günlerini yaşamış oluyor. Son günler. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam hemen her şeyin sonunda daha fazla gayret gösterirlerdi. Daha fazla Allah'a yakınlık kazanmak için ibadetlere büyük ölçüde ehemmiyet verirlerdi. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününü mutlaka itikaf dediğimiz bir ibadetle geçirirlerdi. İtikaf, bu sünnet-i kifayedir. Müslümanlardan mutlaka birisi yapması lazımdır. Sonunu daima daha fazla ibadetle, daha fazla zikrullah ile geçirmenin gayretini gösterirlerdi. Mesela itikaf, caminin içinde bir kıyıcıkta, bir köşede bulunup orada iftarını açması, sahurunu yapması ve dünya kelamı diye bir şeyi konuşmaması, devamlı namaz ve zikrullahla meşgul olması, sadece defi hacet ihtiyacı için dışarıya çıkması, bunun dışında Allah'ın evine bağlı kalıp bütün dakika ve saniyelerini ibadetle geçirme gayreti. Bütün bunlar gösteriyor ki mümin kıymetli olan bir mevsimin, ömrünün nihayetine doğru daha fazla kendisini ve hayatını Allah'a vermek lüzumu ortaya çıkıyor. Yaşlandıkça daha büyük ölçüde Allah'a yakınlık kazanmak. Bunu söylerken gençlik çağlarında daha ömrünün baharında olan insanların ibadetten uzak kalması manası çıkarılmamalı. Çünkü bu yanlış bir tehlikeye uçurma adamı sürükler. Nitekim zamanımızdaki telakki de bundan başka bir şey değil. Camilere baktığınız zaman görürsünüz ki hemen hemen gençlik diye bir şey yoktur camilerde. Yaşlı müminler, emekli Müslümanlar, ihtiyar insanlardan ibarettir cemaatimiz. Gençler nerede? Onlara aşılanmıştır ki, işte yaşlanıncaya kadar, emekli oluncaya kadar ibadete hiç lüzum yok, Allah'a hiç lüzum yok. Yaşamalı, eğlenmeli, gezmeli, tozmalı, çeşitli zevk-ü sefalarda bulunmalı, bel bükülünce, dişler sökülünce, saçlar dökülünce, çirkinlik kazanınca, dermanı kesilince, fermanı kalmayınca, hayızdan nifastan kesilince Allah hemen camiye yaklaşmasın. Bu çok çirkin bir telakkidir. Bütün böyle neşriyat yapıyorlar, bütün böyle yayıyorlar, bütün propaganda bu merkezde yürütülüyor. Nitekim daha da söylemişimdir. Emekli olmadan önce memur beylere bakarsınız, pek namazla, ibadette pek ilgileri yoktur mübareklerin. Sorarsınız, kaymakam bey, hakim bey, savcı bey, bak Müslüman bir insana benziyorsunuz. Namaz, niyaz yok sizde, camide de görmüyoruz, cumada, cemaatte pek alakanız yok. Niye namaza gelmiyorsunuz, neden camilerde, cumalarda görünmüyorsunuz dediğiniz zaman aynen bir çocuk, çocuğun dahi güleceği bir cevapla cevap veriyor ve diyor ki, anlıyorum diyor, hele emekliye ayrılayım da namaza başlayacağım inşallah diyor. Ve Allah'la bir pazarlığa oturmanın çirkin, ne büyük çirkinlik olduğunu keşfedemiyor. Zamanın ne zaman tükeneceğini, insan hayatının ne zaman son bulacağını, dünyaya ne zaman veda edeceğini kestiremediği halde, bilemediği halde bu mazeretle kendisine bir kurtuluş kapısı arıyor. Ve bundan dolayıdır ki camilerimizin cemaati hep yaşlı insanlardır. Gençleri bulamazsınız. Onlar eğlencededirler, zevk-ü sefa peşindedirler ve hayatlarının tazeliklerini, güzelliklerini nefsin ve şehevatın yolunda harcamaktadırlar. Halbuki bu telakki son derece tehlikeli ve felaket içindedir. Evet, burada insanın yanıldığı nokta neresidir? Yanıldığı nokta. İnsanın yanıldığı nokta zamanı ve insan ömrünün ne zaman nihayete ereceğini bilmemiş olmasıdır. İnsan buraya dikkat etmiyor. Kardeşim, sen zamanı durdurabiliyor musun? Zaman diye bir şey var. Allahu Teala 24 saatlik bir zaman halketmiş. Dünya kendi mihveri etrafında dönüyor. 24 saatlik bir dönüş içerisinde gece ile gündüz peydahlanıyor. Dünyamız kendi mihveri etrafında döner. Ve bu dönüşünü 24 saatte tamamlar. İlahi nizam budur. İnne fî halkı semâvâti vel ard ve ihtilâfi leyli ve nehâr le âyâtin li ulil elbâb. Gece ile gündüzün peş peşe gelişi ilahi bir kanundur. Bunda insanlar için ibret vardır Allah-u Teala. 24 saatte tamamlar dünya kendi etrafındaki dönüşünü. Ve buradan gece ile gündüz meydana gelir. 24 saati kimse aşamaz. Bakın, her şeye zam koydular. Şekere zam, gaza zam, çimentoya, demire zam. Fakat zamana zam koyamıyorlar. Yani zamana zam koyma kudretine insanoğlu malik değil. Zaman 24 saattir. Bunu 25'e çıkaramazlar, 23'e indiremezler. Allahu Teala öyle bir kanun koymuştur ki hiçbir devletin buna gücü yoktur. Zaman çok önemlidir. Onu durduramaz. O devamlı döner. Dönüş bir daha geriye dönmez. O dönüş bitmiştir. Ve zaman o kadar kıymetlidir ki, o kadar önemlidir ki, İnsanın ömrü de sayılıdır zaten. Nefeslerimiz sayılıdır. Bir an-ı vahid dediğimiz bir solukluk andan ibarettir insan hayatı. Onu kıymetlendirmek, değerlendirmek lazım. Ve zamana maalesef büyük iftiralarla bakılmakta bugün. Çoğu zaman karşılaşırsınız, çıplak dolaşan bir kız, mükellef olmuş, namaz kılması lazım, oruç tutması lazım, örtünmesi lazım. Bir Müslüman kadının veya kızın evvel emirde örtünmesi lazım. Allahu Teala kadınlara örtünmelerini emretmiştir. Sebep, kadınlara kıymet verdiği için. Daima kıymetli şeyler ambalajlı ve örtülüdürler. Kıymetli. Kağıtlara sarılı limon bile açıkta satılan limondan daha pahalıdır. Ya o portakal, yatak portakalları vardır, yatak limonları vardır, kağıtlara sarılıdır, o pahalıdır. Pahalı olduğu için örtülmüştür o. Kuyumcuya gidersiniz, en pahalı elmas yüzükler, elmas küpeler en nadide kutuların içinde kapalı yerdedir. Öbürler açıktır. Onun içindir ki soyunup dolaşan kadın ayak takımıdır. Hiçbir kıymet yoktur onun. Allah kadınlara kıymet verdiği için örtünmeler istemiştir. Siz gider de hiçbir manavda, sebzeciden portakal almak istediğiniz zaman soyulmuş portakal alır mısınız? O ilahi ambalajın ve örtünün içinde alırsınız. Muz satın alacaksınız. Böyle soyulmuş bir muzu köpek bile satın almaz yani. O kapalı, örtülü, tabii haliyle insan muzu veya portakalı satın alır. Soyunmuş bir kadın haysiyetini ve iffetini kaybetmiş bir kadındır. Allah katında soyunan bir kadının, çıplak olan bir kadının, başı bacağı açık olan bir kadının bir zerre değeri ve kıymeti yoktur. Kıymeti örtünmekle kazanmıştır o. Tabiatın bir sistemi böyledir. Allah-u Teala kadına kıymet verdiği için bunu böyle emretmiştir. O bunu zamana iftira ederek bunu tersine izah ediyor. E siz niye örtünmüyorsunuz kardeşim? Bak mükellefsiniz, namaz kılmanız lazım, örtünmeniz lazım dediğiniz zaman efendim diyor, zamana uymak lazım. E zaman nedir? İzah etmesi kabil değil tabii. Zaman size uymazsa siz zamana uyacaksınız diyor. E sen zaman diye neye söylüyorsun kardeşim? Sen zaman diye neye söylüyorsun? Senin zaman dediğin bilmem ne gazetesinde bilmem hangi modacının gösterdiği bir moda. Sen o modaya uyuyorsun. Elin kafiri Fransa'nın Paris'inde oturuyor. Oradan sana emrediyor. Ey Müslümanların kızları ve kadınları! 77 senesinin yaz mevsiminde eteklerinizi diz kapağınızdan 5 santim yukarıda dikeceksiniz diyor. Sen de burada maymun gibi taat ediyorsun. Ve sen bunun adına zamana uymak diyorsun. Sen zamana uymuyorsun ki. Sen modacıya uyuyorsun. Modacı zaman mı demektir? Yani burada büyük bir çelişki var ve ahmaklık var. Yüzünü bile görmediğimiz bir kafir, yüzünü bile görmediğimiz bir modacı, İngiliz, Fransız neyse, benim nasıl Müslümanlarımın, Müslüman Hacı Efendi'nin, Müslüman Hoca Efendi'nin, Müslüman Mehmet Efendi'nin nasıl hanımına emir veriyor bakayım? Ne hakla sen benim gelinime, kızıma, bacıma elbisenin dikiş şeklini emrediyorsun? Müslüman bunlara tükürükle karşılık vermesi lazım aslında. Sen Allah'ın dediği gibi örtüneceksin. Sen Allah'ın emrini dinleyeceksin. Bir Yahudinin, bir modacının değil ki. Ve sen bunun adına zaman demekle, efendim zamana uymak lazım. Sen zamana mı uyuyorsun yoksa şeytana mı uyuyorsun? Şunu anlayalım bir kere. Sen zamana mı uyuyorsun, şehvetine mi uyuyorsun? Bütün mesele burada düğümleniyor ve hepsi insanı yanıltıp şaşırtıyor ve ömür denilen o çok kıymetli sermaye heba olup gidiyor. Ve sonunda işte gördüğünüz gibi insan birdenbire yavaşlıyor. O hiç sönmeyecekmiş gibi zannedilen güzellikler birdenbire soluyor. Birdenbire sönüyor. İnsanın enerjisi tükeniyor. İnsanın bütün ilahi kanunlar durmadan işliyor. Öyle bir an geliyor ki ruh çıkıp gidiyor. Geriye kupkuru bir can, bir ceset kalıyor. Ceset. İnsanın bütün kıymeti ruhundadır. Ruhundadır. İnsanın ruhu çıktı mı geriye kalan cesedin hiçbir değeri kalmıyor. Sen ruhuna kıymet vereceksin, cesedine değil. Ama şimdi görünen şekliyle herkes cesedine hizmet ediyor. Kalıbına hizmet ediyor. Kalbine hizmet eden kimse yok. Kalbin bütün lezzeti, kalbin bütün fazileti, kalbin bütün gıdası zikrullah'tır. Ela bi zikrillahi tetma innül kulub. Ey insanoğlu bil ki kalbin gıdası, kalbin saadeti, kalbin itminanı, kalbin huzuru ancak zikrullah iledir diyor. Zikrullah namazdır, zikrullah tesbihtir, zikrullah camidir, zikrullah ibadettir. İbadetten uzak yaşayan insan ruhun ihtiyaçlarını vermeyen harabezara dönmüş bir insan. O kalıbına hizmet ediyor. Yüzünü gözünü boyalıyor. Tırnaklarını cilalıyor. Zavallı bir mobilya eşyasına dönüyor insan. Mobilya eşyası ya. O sokakta bir takım soytarı kadınlar görürsünüz. Gözlerini böyle parıl parıl boyamış bir araba farı gibi. Suratını cilalamış. Maskara efendim. Elin gavuru emrediyor. Böyle boyanacak. O da böyle boyanıyor. E sen bir araba mısın bacım? Sen bir eşya mısın yani? Satılık bir mal mısın çıktın sokağa sen? İnsan bir şey satacağı zaman cilalar boyalar da satışa müşteri çeksin diye ona bir renk şekil verir. Sen böyle olamazsın ki. Sana Allah-u Teala üstün bir sıfat veriyor. İşte zamanı da bahane ederek zamana uymak lazım. Zaman uymazsa sen zamana uyacaksın gibi laflarla iffetini kaldırımlara seriyor, haber yok. Namusunu heba ediyor, haber yok. Allah'ın laneti altında dolaşıyor, haber yok. Allah'ın verdiği kıymeti kabul etmiyor. Avrupa'nın verdiği kıymet, kıymet zannediyor bunu. Avrupa kadının şehvetinden istifade etmek isteyen bir fırsat düşkünü kafirdir. Kadına hürriyet verelim derken aslında kendi ticaretine hürriyet vermiştir. Niye pekala söyleyebilirler mi? Avrupalı bir buzdolabı imal ettiği zaman onu satışa arz ediyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi. Böyle afişlerle, reklamlarla onu piyasaya duyuruyor. Böyle bir buzdolabı yaptım, çamaşır makinesi yaptım diye reklam veriyor, reklam yapıyor. Evvela bakıyorsunuz çır çıplak bir kadın resmi, arkasında çamaşır makinesi. Niye bu çıplak kadını koyuyorsun oraya? Evvela kadının namusunu satıyor kafir, sonra buzdolabını satıyor. Ve o kadının şehvetinden istifade edip ticaretini çoğaltıyor hain. Ya bunun adına kadın hürriyeti, kadın hakları diyor hain. Niye dükkanda tezgahın başında çıplak bir kız oturtuyorsun bakayım? Üniversiteyi bitirmiş bir sürü mezun gençler dururken niye kız çalıştırıyorsun sen? Niye çıplak kızları çalıştırıyorsun? E çünkü o çıplak kız orada şehvetiyle affedersiniz müşteri toplayacak. Ve sen bunun adına kadın hakları diyeceksin. Aslında ticaretini ve kasanı şişireceksin. Ne korkunç dolaplar bunlar, ne yalan ve hileler bunlar kardeşlerim. Bir Müslüman kadın nasıl bunu anlayamaz aklım duruyor ya. فَاَعْتَبِرُوا يَا اُلِ الْاَبْصَارِ Ey basiret sahipleri, ibretle bakın da kendinize çekidüzen verin diyor Allah-u Teala. Zamanı kirletmeyin, zamana iftira etmeyin. Zamanı ibadetle geçirmeye çalışın. وَاَعْبُدْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينِ Ölüm gelip yakana sarılıncaya kadar ibadetten geri durma diyor. Emekliye ayrıl da ondan sonra kıl diye bir şey yok ki. Ölüm gelinceye kadar sen ibadetten başını kaldırma bitti. Sen hangi şartla emekliye ayrılayım da işte çiftli bir çubuğumu bitireyim de şu dükkanı, şu inşaatı bitireyim de namaza bak. Ne bu şartlar hangi akla ve hangi ilme dayanıyor? İslam akidesinde bakınız mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Cenaze namazı kılıyoruz hani cenaze. Cenaze namazı bir namazdır. Her bir namazın da bir ezanı vardır. Ezansız namaz yok ha. Her namazın bir ezanı var. E şu cenaze namazının ezanı nerede acaba? İyi bir düşünmek lazım. Şu cenaze namazının da bir ezanı olması lazım. Nerede bu? Ha, cenaze namazının ezanı da o ölen Müslüman daha doğduğu gün sağ kulağına bir ezan okundu ya, işte o. İşte o, sağ kulağına bir ezan okuyorsunuz, sol kulağına bir kıyamet getiriyorsunuz. Doğduğu gün, daha isim vermeden. E isim vermekte bir alem ya şimdi, kadınlarda bir moda. Müslümanlığa zıt olan ne kadar isim varsa onun çocuğuna isim olabilir. Şimdi Ayşe diye bir isim vardı hani. Ayşe, validemiz, Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın hanımı, Ebu Bekir Sıddık'ın kızı. Saadet hanımı, cennet sultanı Ayşe. Bunu şimdi bozmuşlar Ayça. Ayça şekline sokmuşlar. Vay melun herifler. Sırf böyle yabancılaşmak için, İslam'dan kaçmak için, irtidat için yani. Bir Hacı Efendi'yi ziyarete gitmiştik vaktiyle de. Beytullah'tan dönmüş bir Hacı Efendi, asil, şöhretli vesaire. Oturuyoruz, bir kız çocuğu geldi. Nazenin bir şey, pırıl pırıl, melekuti bir çehresi var. Ne kadar da güzel. Sevdik, mevdik. Dedim ki Hacı Efendi bu senin neyindir bu? Efendim dedi torunumdur. Kız torun. Gayet. E nedir ismi dedik? Funda dedi. Funda. Allah Allah. Bu Funda ne bu? Bu kitaplarda pek rastlayamadık Hacı Efendi. Nereden verdin bu ismi? Efendim dedi işte annesi dedi sinemada görmüş de dedi beğenmiş. Oradan bu ismi vermiştir. Ya sinemada kim bu neyin nesi? Araştırdı ki bir İtalyan artistiymiş bir fahişe kadının ismi. Orada filmde görmüş artisten beğenmiş gelmiş öz yavru Funda bir isim veriyor hain. E bu böyle bir millet yaşayabilir. Bu ne maskara millet oldu ya. Senin dinin var kardeşim, senin dininin tarihi var. Senin bir İslami malumatın, İslami bir marifetin olması lazım. Sen yani Avrupa'nın uşağı mısın sen? Avrupa dökecek, sen toplayacaksın. E sen neye yaradın sen? Etek mi topluyorsun sen ya? Haysiyetsiz bir millet haline getirdiler yani. Çok canım sıkılıyor böyle şeyler. Ezan, kulağına isim verilmeden bir ezan okuyoruz doğan çocuklara. Ne demektir bu? Ey dünyaya gelen yavru! Bakınız mana çok derindir yani. ey dünyaya gelen yavru, senin ne zaman öleceğini bilmiyoruz. O Allah'a ait. Çünkü o da hükm-i ilahidir. Ve ma tedri nefsün bi eyyi erdin temutü. Hiçbir insan ne zaman ve nerede öleceğini bilemez. Bu kanun ilahi bu. Ben bilirim diyen kafir olur. Kanun ilahi bilemezsin. Ey dünyaya gelen yavru, senin kulağına ezan-ı Muhammedi okuyoruz. Peşin olarak okuyoruz. Sen küllü nefsin zaikatül mevt ayetine ve hükmüne göre mutlaka öleceksin. Ama ne zaman öleceğini bilmediğimiz için senin cenaze namazın kılınacak ya, ama ölümünün ne zaman geleceğini bilmediğimiz için ezanı peşin olarak okuyoruz ha diyoruz. Peşin. Ölümü ne zaman bilmezsin? 3 gün sonra ölür. 5 gün sonra. 50 sene sonra ölebilir. Onun ilmine vakıf olmadığımız için onun cenaze namazının ezanını peşin olarak okuyorsun. Ve cenaze namazının vakti yok biliyorsun. Öldüğün namaza durulur yani. Yıkanır kefen neyse. İslam'ın getirdiği şu ibrete bakın yani. Musalla taşına yatıyor ve orada ezan mezan okunmadan hemen cenaze namazı duruyorsun. Ezanı onun kulağına okundu çünkü. E şimdi hocam sen neden bahsediyorsun? Evlerde definen dümbelekten çocuklar dünyaya geliyor. Tiyatrolarda, sinemalarda çocuklar dünyaya geliyor. Kulağına ne ezanı? Kulağına Avrupa'nın o hafif batı müziği söyleniyor yavrunun diyeceksin. Öyle zaten. Ne ezan mı kaldı, Kur'an mı kaldı, İslam mı kaldı yani evlerde? Evler bir meyhaneye döndü. Adamın bayramda evine ziyarete gidiyorsun. Bayram, 3-5 gün sonra bayram gelir, göreceksiniz. Evine ziyarete gidiyorsun, mübarek bayramın, tebrik edeceksin adamın. Bir tepsinin üzerinde renkli renkli bir şeyler getiriyor. Nedir bu? Efendi, likör, likör, şarap götürüyor hain. Nasıl getiriyor bayram? Bu kadar alçalmıştır yani bu aileler. Ramazan bayramı kardeşim, tebrikleşmeye gelmişiz. Sen yani, ben nasıl bir Müslüman olarak sen nasıl karşılıyorsun? Ve sen nasıl alkol getiriyorsun Ramazan bayramı ya? Nasıl likör getiriyorsun? Nasıl içki getiriyorsun sen bayram tebriki diye? Senin dinin, imanın yok mu? Ama işte bir millet şahsiyetini kaybeder, Avrupa'nın kölesi ve uşağı haline gelirse böyle olur ya. Kendi izzetini, kendi hakikatini kaybeder ya. Onun için aziz kardeşlerim, benliğimize dönmeliyiz. Mübarek Ramazan'ın şuuru içinde varlığımızı İslam'la sürdürmeliyiz. Ve ibadetlerimizi artırmalıyız. Bakınız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ferman ediyor. Ne diyor? Men cavezel erba'ine ve lem yaglid hayruhu ala şerrih fel yetecehez ilen nar. Her kim ki kadın veya erkek, meni mevsuleyle geliyor. Her kim ki kadın olsun erkek olsun 40 yaşına gelmiş de hala ibadeti, hala hayru hasenatı, hala faziletleri daha fazla değilse, ibadetle, camiyle, cemaatle alakası yoksa, şöyle hayrı ile şerrini tarttığı zaman hayrı şerrinden daha fazla gelmiyorsa, hala al kızı ver papazı kumar oynuyorsa, hala zevkü sefa peşindeyse, hala faizciyse, hala kara borsacıysa, hala senet sepet davası peşindeyse, elinde tesbih yoksa, kafasında takke bulunup da namaza alaka duymuyorsa, hala hileyle, dolapla, dümenle ömür geçiriyorsa, böyle bir adama cehennem kütüğü demeye hakkınız vardır diye. Cehennem kütüğü bu. Yaş 40'ı bulmuş herifin daha dinde, imanda bir payı yok bu herif. Ya çirkin bir ömür. Mümin uyanık olmalı. Mümin kendisine gelmeli. Bak ecelin ne zaman gelip çatacağı belli değil kardeşim. Hangi insan kalbinin ne zaman sekteye uğrayacağını biliyor? Belli değil. İlim bunu tespit edemiyor. Apollo'yu ayın üzerine gönderiyor ama, o roketleri, füzeleri gönderiyor ama, kendi vücudunda, şu vücudun sol tarafında çalışmakta olan kalbin, kalp ismindeki roketin ne zaman duracağını bilmiyor. Yani neye böbürleniyorlar, neye kibirleniyorlar yani? Neye aldanıyorlar? Onun için gayet hassas bir şey. Hazreti Ömer radıyallahu teala anh'den bir şey nakledip keseyim. Ezan okundu çünkü. Ve zaten bu son konuşma oluyor. Gelecek bugüne bayramın ikinci günü olacak. Daha vaaz maaz yok işte. Artık 11 ay gaflet hayatı. 11 ay bir cehalet hayatı başlayacak. Şehvet hayatı. Dünyaya şehvet, ekmeğe, yemeye, lezzetlere kadar bir şehvet hayatı başlayacak. Cenab-ı Hak cümlemizi daha nice Ramazan-ı Şeriflere şuurla, idrakle, sıhhatle, afiyetle kavuşmamızı nasip eylesin. Efendiler, bir bayram yaklaşıyordu Hazreti Ömer radıyallahu teala anh'in zamanı hilafetinde. Hazreti Ömer bildiğiniz gibi halifeydi, devlet başkanıydı. Müminlerin hükümdarıydı yani. Malumunuz zaten. Bir Ramazan bayramı mıydı yahut bir kurban bayramı neyse bir bayramlardan birisi yaklaşıyordu. Hazreti Ömer bir devlet başkanı haysiyetiyle çocuklarına bir şeyler almak istemişti. İhtiyaç maddeleri. Elbiseler, ayakkabılar neyse çocuklarına, ailesine. Sağını solunu yokladı. Evinde pek parası kalmamıştı Ömer'in. Ne varsa harcamış, dağıtmış, tasadduk etmiş. Onların evinde bir şey kalmazdı. Buldukların dağıtırlardı ve Allah'ın rahmetine talip olurlardı. Dünya ile o kadar ilişkileri azdı ki onların. Bütün dava rıza ilahiydi onların. Evde para yok, elde de para yok. Ne yapacak Ömer? Devletten maaş alıyor, devlet başkanı ya. Belli bir maaşı var. Ama o ay maaşı tüketmiş, bir şey yok yanında. Hazine müdürünü çağırdı. Hazreti Ömer, hazine müdürünü çağırdı, dedi ki, ey müdür, şu anda param filan yok, çocuklara bir şeyler alacağım. Gelecek ay başına da daha bir epey bir zaman var. Gelecek aylığımı şimdiden ödeyemez misin, dedi. Hani buna avans mı diyorlar, ne diyorlar? Daha ay gelmeden o aylığı almak istiyor. Gelecek aylığımı şimdiden ödeyemez misin? Teklif bu. Biraz ihtiyacım var da. Hazine müdürü düşündü ve şöyle cevap verdi. Ya Ömer, anlıyorum ihtiyacını. Teklifini de anlıyorum. Gelecek aylığını şimdiden istiyorsun. Ancak gelecek ay başına kadar yaşayabileceğine, gelecek aya kadar sağlam ve sıhhatli bir şekilde hayatını devam ettireceğine, ay başına çıkabileceğine dair bir senet imzalayıp verebilir misin ya Ömer? Yani şimdi idrake bak ya. Ey Ömer, ya emirel müminin, ey müminlerin hükümdarı diyor. Gelecek aylığınızı istiyorsunuz anlıyorum. Ama gelecek aya kadar yaşayabilir misiniz, yaşayamaz mısınız? Buna dair bir senet imzalayabilir misin ya Ömer? O zaman ben de sana parayı vereyim. Hazreti Ömer düşündü, düşündü ve sükuta mecbur kaldı. Gelecek aya kadar değil, bir dakika sonraya kadar sağlam çıkıp çıkmayacağını dahi kimse kestiremez. Elinize ekmeği alırsınız böyle, ağzınıza götürürsünüz, birdenbire vücudunuzun sağ tarafına felç gelir, ekmek böyle havada kalır. Kaç defa görmüşümdür. Ekmek elinize almış yiyorsunuz böyle, vücudunuza bir felç gelir. Bilmezsiniz ki nereden geldiğini ve hangi anda geleceğini kim bilir? Onun için hayatın sahibi sen değilsin kardeş. Hayatın sahibi Allah'tır. O hayatı sana kendi yolunda harcayasın diye vermiştir. Hayatı kendi yolunda, Allah yolunda harcayasın diye vermiş ve bunun da hesabını soracağını bildirmiş. Letüblevünne fî emvâlikum ve enfüsikum. Mallarınız ve canlarınız hakkında sizi mutlaka imtihana çekeceğim diyor Allah-u Teala. Çekeceğim. Sen şu malı ne yaptın bakayım? Senin 96 gram altının vardı, zekat verdin mi bakayım? 96 gramdan çok daha fazla altın değerinde paran vardı. Bir kenara koymuştun. Üzerinden bir sene de geçmişti. Niye %2,5'unu ayırıp zekat vermedin bakayım? Hesap soracak. Sana ben güzel bir vücut vermiştim. Göz kulak vermiştim. Sen gözünü durmadan şehvet sahnelerine diktin. Sen kulağını durmadan şarkıya, türküye diktin. Bir gün olsun şu hain kulağın ezanı Muhammed'i duymadı diyorlar da. Şakır şakır çaldı çengel. Bu kulaklar çingene davul değil be kardeşim. Bu kulaklar davul değil.